بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سورة يونس کی دلائل ذکر شو مسئلہ باندے او دا باطل حال بیان شو اغین مطالبہ شو دلیلنو لیکن اغین سرس دلیل نو بغیر د ګمان نه بیا قران ته ترغیب دا قران د الله کتاب دی چې جوړ کړی نه دی او خامخا تاسو شک کوئ نو جوړ کړی دا سي خو په دې ټولو خبرو سره او دلیلونو بیانونو سره هغه کې فرق را نه وي اغی تیار نو لالا برزت پیغمبر تاوی برا ات تنو کا پائی کارت تنو کا چواز دماغ خپل عمل لے استاز خپل عمل لے دماغ خپل کار کو ما اللہ جماعت کم حوالہ کرے دی مواری چاہا ابلاغ دے داغا پیغمبر رسوم او تاسو خپل کار کوي چې هغه شرکیات دي مخالفت دي دې مسلې تاسو دغه کار دي دغه ذمہاری ده چې نفس او شیطان در باندې لازم کړی ده چې دا وکوي او شاده لټبوي شابس پروتوکي کې ونه او دا مرته وی چې ماته با الله د خپل عمل فضل را کوي اساس الله با د خپل عمل بدله در کوي بس ندی صبر اتوي د باطل نه بایکاټ په ان کا زبو کا او کذی خامخاتا دروژن کوي تا تم دروغ جنوی قرآن تم او دا خو یقینی خبر دا خو ان دل تکراغلی دی یا دا شک دا پار را دی نو دی دا تکذیب خو دا شک نو اخو یقینیو جدی کم تکذیب کرے خوا اللہ رب العزت اولی پا ان لفظ سرا ذکر کئی دکه اشاره دې صدا چې دا تکذیب کو قران دی او پیغمبر دی تکذیب لایق ندی زکه دې له الله داسي ښکارا او روحانه شان ورکړي دي چې هغه تاسو وګورئ نو لکه وېشک پاتې نشي چې دې تاسو وګورئ بیا دې دا تکذیب شکی معلومیږي چې زمرا زلایل تو ګوري زمرا بیانونو تو ګوري دې کې وام څوک شک کوي ځکه ان راوړخه چې دا خبره هو د شک نه ده خو بیا هم کدي تکذیب کوي استان وای او تعالی الاعلان فقل وای او تعالی چې زما د پارا زما عمل له هغه څه دي چې هغه د الله دین رسول دی دعوت چلول دی قرآن او توحید رسول دی دا زمان عمل لی دو خپل عمل نپری زمان ولکم عملکم محصاو زبارستاسو عمل لی چتاسو پاگئی پہر کوئی امیشہ دو پار باطل پرس پخپل اگا بد عمل باندی گور پہر کئی خوا او خلق و ترابلی چې دا غوړ ډېر ښه کار دی ډېر ثواب دی او دا ګوره دنیا کې جهاد اکبر دی دا اولیاء سره محبت ته بس اغیزه دا خپل عمل دا صرف کار اغیزه که توبه نو باسی کنخا استاو زپار استاسو عمل لی مانا چه اغتا استا خوگ دی اغتا استا دیر مقبول دی انتم بریون مما اعملو تاسو بیزاره یه و دیر بیرته یه دا عمل لا چزی کم بریون دیر لری خبر دخا عقلم دا دیر ناشنا گنی چی بدتی و مشرک سلی او داود خلینا توحید نم واری دا دیر ناشنا دخا گٹا بوار دیخا دیکھ با پوخ کے کچر دا کاروشو چی دا مشرکین و بدتیان دخلینا توحید و سنت بیان دا دیر کان دکا قرآن وی انتم بری اونا تاسو ډیر لري ډیر بیارته یې دا غي عمل نه چې زه کوم ها او دا ډیر ناشنا خبره ده وانا بری مما تعملون او زه بیزار یم دا غي عمل نه چې تاسو یې کوئ ولي او سوال کومګه سوال کو چې الله مونږ شرک نه اوساتې مونږ بدعت نه اوساتې څنګه دې ساتلی یو ها او یا الله موږ له توفیق ته توحید او سنت راکې موږ دا سوال کوم او غی دا سوال کوي چې الله موږ د مشرانو طریقې امون تداغی دین نصیب کې امون تداغی طریقې نصیب کې او دا وی ګور او یا الله موږ دې خلق ز دې عقیده او د عمل نو ساتي تاسو غو نشي ویلې چې موږ د توحید او سنت نو ساتي دا وی کنه چې لام د دې خلق د عمل نه او د دې ناشته ولاړ نه او د دې د مجلسونو نه او پروګرامونو نه لام غو ساتي دا وی کنه د اخر کې پیغمبر ته دا وی ښا چې بس ارست نه جدا کا صرف بیان بکے دا استاذ مواردہ بیان بکے نور باغی سر خبری ناستا سلام کلام یادا سے نور دا دنیا روزگار او بالکل نہیں خواہ وزجر دے زورنا دا بیا چورا بازی بکی دا سے شیطانان دی چیغی راشنو تا تکینی دیر پغور سر وقت کی دی دا سی چستا خوخشی دیر دا خو دیر خوشو چی دا سر را گئی از قرآن تا وقت کی خود اخو با دیر پیدا ہوشی خوا بہت بڑا پیدا ہوگا اللہ یہ غاستی دی شیطانی دی پار را گلے رہی اگر دا ثواب پنیت ندر آگلے بعضی ہی کا ندا سکھا ومن امی استمعون ایلیک بعضی دا دی مشرکان ناغسوک دی چی غوک دی تاتا یستمعون خوا دیر پا غور سر راشی چکنی ما باندی قرآن خوگو لگی دا خوا اللہ وی افانت تسمع السم دا خو کان دی نو کانو تاسو خبر اورول شي نو یې خبره خناوري او په اشارو خپويږي کنه اټول کان چې دنیا کې دي کنه دي ته په اشارو خبره کوي کنه ا بالکل پويږي چې په لاس وتا فاضيفه او نو اللہ وی آخو اللہ پوئی گی چه عقل پکی کنا نو چه دا سی کون دے چه غلی ونے دے عقل پکی نشتنا پا اشارو پوئی گی ولو کانو لا یعقلون اگر کاغی دا سی چه عقل پکی نئیم نو دا سی کانو تا بے سنگا ہو رہے ومنو من ينظر الیک او بعض دینا سوک دی چتا تا گوری نیغ نیغ اتو با ای چرا جور دی خواق شوی مخا تکرا تا نیغ نیغ گوری او چه بیان میان ختم شینو که دیهی چرا شیو ما سر غاله ملاو کی زکا چه خواق شوی ما نیغ نیغ را تا گوری کنا اللہ رب العزت و یفان تا تحد العمیا دا خوڑان زدی اغی قتل کولشی تحد العمیا اخوڑان زدی کا نخوا آیا تبا ہدایتو کی اڑان دوتا اغتب اللہ رسنگا خیخا نو بیا سوال پیدا شو چې نا ډیر لاندې دي چې دا سر نیغ رواني ا بالکل لار ته غلطيږي تبو اوس به دا ځای کې ټکر راوي اوس به دا ځای کې د بجلی ستنې سره جنگيږي اوس به دا ځای او هغه واخ دا سر رواني چې روغ سړی ودای ځان نشي بچ کولې سم کلندري ښه دا سی روان نو اللہ یو اغا خود ذکر روانی چی اغا کی بسویرت شتا کنا که اغا دو بدن سترگ رندی دی نو دو دل سترگ خوشتا کنا اد دی ولو کانو لایب سرون چی دا سی روان دی چی اغا دو دل سترگ بسویرت مسویرتی هم نی پاگلان گنتی جاہلان گنتی نو هغه ته وتلار خیر دا خو هغه خلق دی ښا دا زورنه او سخته نبی علیہ السلام ته وی چې دې تا سره دا کارون کوي شیطانی کوي ښا د دې زد لپاره راځي زد لپاره ا دې کې دې ډیر مطلب نه وي یو ورځ براشي او بزلیږي نو بل ورځ بیا باندې نو خلق و تبوسونه کئی چه رب نانی دیا یو رز رالو بیارانه لچه سچلو شو خپا شوی بینو خبری با کئی خلق کنا ادا دیم دقا مطلبی خوا چکا دی خلقو که سوک داسی چه مونگ سر دوا سلامی نو کنی اغیبا زمونگ پا دوا باندیس غیرتو کنو اغیبا هم بیانن کنو کنی انا باوری کنا د شیطانانو او منافقانو ډیر مطلبونه یې پدې کې و سوال پیدا شو کنه چې دی کان دی او رېدل پکېوم نشته او عقل پکېوم نشته دا سره اند دی اس چې پکې نشته نو دا هته نه الله غستی دی کنه نو دې ځان تاسو ګناه شو ګوري داز خلق و طبیعاتی جزانوی خواه اگه شیطانی چه داغه نچر دا خیر کار نی شوی ادی بیا لگی آئی وی جزان دی چه سخت پیراشی او دا پیراشی نوی او بیا اللہ تا نسبت کی چه دا خداغی گنانو چه اللہ تا ناقل واغستا استرگی اگو گنه واغستا ناغی تا سا گناه دی دا گو رو دا اللہ جواب کوي چې ښا ما ظلم وکړو ان الله لا یظلم الناس شیئا بشکا چې الله ظلم نکوي په خلق باندې زره الله ته نسبت کوي او هغه دې په ذهن کې شتا او دې ته نسبت نه کوي دې ته فکر نه کوي ولې ولكن الناس انفسهم يظلمون دا خدای خلق په خپل ځان باندې ظلم کړی دی خپل ځان باندې ولي ځکه الله رب العزت او تویلو چې بندا ما چې تا له سترګې او دا وګونه او دا زړه در کړی دی دا خاص د دې لپاره چې زه د تاسو خیم نه پاغي کې به استعماله په وګونو به زما کلام اوري حق باوري بیا او که پیغمبرو داغه بیان باوري ما وزیر پر تعالی وګونه در او سترګې مې دې پر درکړي چې حق به پیویني الله قدرتونه پیویني دا استاد ایمان د پاره یو ذریعہ جوړ شي کنه او عقل مې دې پر درکړې دې چې په دې سترګو ویني سو اپ دې وګونو باندې واوري او دا ټول ستا په حصے مشترک کې راجم شي حصے مشترک دا زه دې نږدې دې دې تندې کې دې ځاننا کیمرا دا کیمرا بس چې سب بندوینې سو اور ناغې کې جمع کیږي بس دا یو سٹور دې بیا دا غینا اپل سپیالی سپلائی کی گیا اپل شاتا سو خبر لالشی فکر تا دا غبا گزان لکام را دا سو پک لالشی قوت حافظتا اغزان لشیغی کی بیا یاد پروتی عرص سو پک لالشی ناغی تا خزانوی منطقیانو ویلی دی خو دا غی بازی خبری صحیح دی کنه خواه چه دا بار نه چه صحیح کنه ټول دی سر کې جمع دی گواری چه اللہ دی که سمرا توبه توبه نوکی و اسمانو ناوی خرون و دریابو ناوی کلی و کراچه وی چه چوک چرتا تلی دی انا قنقشه پا زین که برتا دا کنه چتا پوسټه نه کوي چې راتا سعودي کې وخت تیر کړل ته څنګه څنګه نو بوي دتا تا په دوبه کې او په ابي دوبه کې او په شارجه کې وخت تیر کړ ناغار سبا ته وایي کنه چې داسې دی تاسو پکې ګرون دی دا کم دې پراتري دا په دې کا پره کې پراتري الله دومره انسان نه خو نو دا اولمبه په کې حصہ مشترک دی ها دار صدی تراجم اشی اللہ رب العزت و ایمان خو تعالی قوتو ندیل درکلیو چو تا بدا کارو کے نو تا ششی تا کے ناستے نظر دے خراب کو وگونا دے خراب کلو تول قوتو ندی تباہ و برباد کلو دام ادیل درکلیو عقل لچرتا پا بلسو کی مستعمل کو تا دنیا ڈرامے او دا دنیا پلمونا او دا دنیا ٹیلی پیتی دا با گلا بلسو شیراوتا دیکھا ٹیلی پیتی پا دیکھ ذہن خراب کو مداتا ظلم کو کمانا سر ظلم کو او اگا نشیم و شیخ لاسکے چې په پودرو باندې وراوي برسا خراب شو بس ها دا ظلم دي چې انسان ځان سره کوي الله رب العزت یې ما ظلم نه کړي دا خو دې په خپل ځان نو ظلم کړي دي خپل نظرونه خراب کړل خپل وګونه خراب کړل او خپل عقل خراب کړ چې انسان نه نالایق پروتي چې انسان نه هغه د خیر او د پلیته او ګندۍ د انسان دا کا جانوري او غا سپین او هم یو ځای کې سملی نو لکه وې ځان ته جاروي کې زای پاک کین بیا به سملی او دا انسانان دي نه لای ما ظلم نه کړي دا و دي ځان باندې ظلم نه کړی دی ښا باندې بکیا اړو بیا پتون لګی چتا ها ژوند دې جار رخصی ایس پته ونه لګی سره دې دا وخت د زمانه چې دې کې اوسلې نه رکیږي ښا دا دې ظلم د وجه نه چې ځان سره کوي نه د اولاد نه خبري نه د خپل اهل او عيال نه خبري ایس دا ژوند دی الله وی لیکن دا خلق چې خپل ځان باندې ظلم کوي خپل قوتونه په خپل خراب کړل وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ تَخْوِيبِ اُخْرَوِي الله یو رات خوشته پته والته لګی ها دا ټولې مسلې والته ښکار کیږي حسابونه او کتابونه بکیږي خو راشه دی حال ګورها یاد کا عورت چلے راجم کی قیامت کی نذاب گمراہ خلق دابی زین خلق دابی الماز خلق دیبسوئی دیبوئی کاللم یلبسو اللہ ساتا من نار منگا خود دنیا کی یو سات تیر کڑے دے نو عذابوئی دا قیامت دیر زر رانگه خلقه ہوئی چاگه تلا وخشتا دا خو دیر زر رانگه براد دا ولی زکر یہ دنیا خوشحالی لارا دا دنیا عیش عشرت لارا دا دنیا مزی لارا تیر شوی اول تکی دا قیامت یری و حیبتونا و دا جہنم دا ولی دکانا نو ساته دنیا دا دومره عمرې تشپېته یا کاله دا ته یو سات ښکاری چې خو یو ساتو بس نو کلم یلبسو لک جدی وخت نه تیر کړي په دنیا کې لا ساتم من النهار مگر یو ساعت دروازیم یتعارفونا بینهم دیو بیا په قیامت کې یو بل سره تعارف کوي په جنگلی به کوي یو بل توازن کوي کله خدا سي چې بالکل با اړو تاسو دی یو بل نه شي کولای انا به یو بل پیژني دا کوم به hebat ډیر کنه بیا چې رورو داسې لکوټي آرام و تراشي کنه بیا به یو بل تګور یو تاسو نه بکي یو حلکتا ہم اپلانے نہیں او دا سن لیکن خواگا خبر بنی کنا آلتا با دیرا دی بھئی چی تاسو منگا دا سکڑی ہو تاسو منگا گمرا کڑی ہو تاسو منگا نیو پریخی دا اللہ دین تاو عبادت تاو دا پی جنگلی بے دید پاری دا خیر دا پار بنی خوا پی جنگلی بے کئی پخ پلمیند کی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خو یقینا ډیر رسوا بشي او ذلیل بشي یا خلق چری دروغجن کړي او ملاقات تعالی قیامت هم نه مانو او ما كانوا مهتدين او نو دي په هدایت باندې نه د خپل ایمان نه خبرو نه د خپل اسلام نه خبرو ان د خپل عبادت نه خبرو نلای ډیر توانیان پکې دغه خلق ده چغیله ال تب قیامت کې هیڅ قسم لا آرام نشتا راحت نشتا تسلی نشتا دا خو د قیامت حال له خلق هغه ډیر لري ګاڼو او دا مطالبه و چې هر مونږ وای چې اوس په دې دنیا کې زمونږ په مخ کې چه مونگو تا گورو اوچوی امونگو اینو زیدار مانو کنا اللہ رب العزت پیغمبر لتسلی ورکی او تووی چه دغی کسا فیدا نشتا نو کدی دنیا کی تووی نی پا عذاب کی مبتلا نومو او کوی نوی نیوم دغی سرستا سکار نشتا ها زمون قدرت شته چې د تیو خو یو کنه لکه بدر کې وتاو خو کنه چې درې ورځې د اړ په نور پراتو ادا ویني په چا کې شوی وي ابي له په کوي کوم غرضول دا ورته الله خو کنه نور عذاب څنګه یې ښه دا خلکو چې پیغمبر ته ډیر پریشان او ابو جهل ابو لهب او عتبا او شیبا او عقبا دا خلک و اما نورینک بعض الذین نعذهم کچرو خو یم تاسو پیغمبر پاک بعض هغه عذاب چې موږ دې سره وعده کوو نوم زمون قدرت شته او نتوفینکا او یابوزو تالرا د دنیا نا او فاتکو تالرا مخک مخک چوی نوینیم فیلینا مرجعهم اللہ یمونتد دی رات للدی پل پل بندی ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بیا دغا اللہ خپوئی گی پاگا کارون باندی چی دی کڑی دی دیوی اوی خبری تپوس بطی نکی خوا دا ذری ذری تپوس بطی نکی قیامت کی دا عذابون دے خواگا دے نواغیت انتظار کوئے خوا دنیا کی مطالبہ مکوئے چی عذاب پیران لے عذاب پیران وین کذبو کان اے پیغمبرہ کدیستا تکذیب کیو تا تا دروغ جنوئی فقل لی عملی وائی و تا زماد پارا اخپل عمل لے کدا سی وائیو چی غب زماد پکار رازیم کتا سو دیر سو وائی ناغمات نرا رسی داغی پا ما ایسا سر نشتا مالا با اخپل عمل پکار رازی سیدہ ولکم عملکم وزادے نه جوړی چوای چې تاسو د پاره بخپل عمل پکار راځي هغه له پکار نه راځي هغه ته خدای عمل څه پیدا نشته ده هک په استهزاء عمل کی چې کله کله الله دې پورې ټوکی کوي ها انبیا سیدہ چې لکم عملکم او تاسو ته د خپل عمل پیدا راځي ها ډیر خپل عمل هم کړی دی او د دې والله تاسو لټیر زبردست پیدا او درجه او مرتبه درکې انتم بریون مما عملو تاسو ډیر بیزار یې او لري دا غی عمل لا چې کوم تاسو الله توفیق نه درکړې چې هغه عمل کوي چې مونږ یې کوو بالکل ها وګوره دې خلق ته سبا بلکل یقین با دی راشی چیزی بی ذاتیان لاللہ توفیق ندیور کرے خان صوبتو و ٹکی نپوئی گی خان بانگونا سم نشویلے بانگونا ندیز دکڑی اکا چتا لوڈ روانی سمئیے و قاری سے ابتوئی جتبا کی تلاوتو کا نصورت اخلاص باوئی خان قل هو اللہ احد بولی اسه نچوی خطاشم اخلق را پورو خان در دی حال نو چې وګورو نو ستاسو یقین راځي چې لا رښتیا چې الله دې له توفیق نه دی ورکړی ښا دا به قیامت علامه ای چې بدعتی سره دی او توحید او سنت بیانو کی ښا نه الله وی انتم بریئون مما تاسو ډیر بیارته یې دا غي عمل لا چې کوم وانا بریئم مما تعملون او زه ډیر بیزار یم او پاک یم دا عمل نه چې تاسو یې کوئ دا ډیر نشنا خبره ها او لکه مطلب دا دی چې څنګه د انور د مشرق نه راخیږي په مغرب پریوزی کنه هغه چیرې الټا کار وشو توبه او ډیر نشنای دغه سه کوم واحد سړی دنیا کې ا دغه نه چره بدعتو شوندا وړې ناشنا خبرې او خلق واریان کې خو دا واحد سړی او کله بدعتینه توحید کارو شنو به خلق واریان چې داږي وکړو شکر امنهم یستمعون الیکم بازی د دین هغه شیطانان دی چې راشي او تاسو وکی دی ډیر په غور سره چې لکه زه قران لراغله ما قران دا आवाज را باندې خوګل او دا افان تاسو سمعو ثم نو ته واوره کڼو ته خپل خبره پوهه به کې او په وې کې هو جاکل خو پکې کنا ولو کان لا عاقلن چاکلم پکې نه هغه تاسو څنګه خبر اوره هغه تاسو څنګه سبق وای ښا چوم کانی ام لی ونی او مینو مې انظر الیک بازی دینه سوق دی چګوري وتا تنیغ نیغ سبم دا ګمان راشي چې زه وخ شوم اوبس جوړ درس ختمي ګن دی و راضی او کلمه به ایمان براوړي داسې په افانتا تهذل عميا نو ته به هدایت کې وړاندو تا او داسې وړاندو ولو کانو لا یبصرون چغی کې د زړه غ بصیرت هم نشتا عوام نشته نو څنګه به داسې خلقو ته لار وښایې ښه نو دې زر سوال پورته کوم چې دا هر څه ته نه الله غوښتي دي نو هغې ته څه ګناه دی الله جواب کوي ان الله لا یظلم الناس شیئا بیشک الله ظلم نه کوي په خلقو باندې ذره هم الله ولا ورکول څه ده چې به ته نه واغسته الله خو روغ موټ پیدا کړی او خو کلی پارس برابر کنا ډیر وختو او چې دی روانه کوتي واچولې ان شي تماشي شروع کړي او بس نو بس الله تنا قوتو نو واغستو چې تاسو سره قدر نشته ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق دی کنا په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَاد كَاشِرَ جَمْكَ الَّذِي لَرَا قِيَامَتْ كِي قَالْ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّارِ ذی بدا سی شی حیران چلکا ذی وقت نو تیر کڑی دنیا کی مگر یو ساعت در وزیم یو گھنٹا غیت ساعت ہوئی خوا دا سو پیدا قیامت زر راشی او لگی خوا او د دنیا غجون و تسمر خوگو اگه یو ساعت شو اختر روز و تیره شو او اس خوهبتو ندی عذابو ندی خوا یتعارفون بینام پلمین کبا پی جنگلی که یو بل سراو تعارف بکی قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یقینن که ذلیل شو او رسوا شو او خلق چغی دروغ جن کړي ملاقات تعالی قیامت خدا الله ملاقات ته کني څوک نه مني ناغي د الله ملاقات نه مني نو او ما کانو مهتدین انو دی په دنیا کې هدایت وال خلق و ما نورینک بعض الذین عذهم کچر او خو یو مونږ ته پیغمبره بعض هغه عذاب چې مونږ دې سره وعده کوو نو زمون قدرت شتا دا وسره ده او نو توفینک یا بوزو تعالی را مخک مخکیم چتاړو خبر نشیم آیت کې دا مطلب ده چتاړ مخک مخکی بوزو نو ته خبر نشی کنه ها بریلیان وی خبر ده او ای ذ امت عمل خبر ده او دا عمل پاغي پیش کیږي وی ها قرآن ته نګوري پیلینا مرجعوم نمونگتا دی واپسی دا سم اللہ شہیدن علا ما یفعلون او بیا اللہ غزات تے چاگا خپوئی گی دی پاگا کارنو چی دی کڑی دی دا گا نا سکار پٹی گی نا رکی گی نا او دی نا بیر شوی احسوا اللہ و نسوہ چی اللہ وی غماش مار لی دی عذیر کړي سورې مجادله کې وای ښا الله به وته یاد کی ښا چې دا کار دې کړو دا کار دې کړو پلاني وخت دې کړو پلاني ځای کې دې کړو پلاني ز سره ولاړو او الله به پری چې خو ته یاد شي چې او رښتیا داسې کار